dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 lipca, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polacy złożyli już ponad 40 tysięcy wniosków o oświadczenie z programu Dobry Start. Atak na francuski patrol wojskowy w północnej części Mali. Zginęło 2 cywilów. Będzie pierwsza dogrywka na mundialu w Rosji. Hiszpanii zremisowali z Rosjanami 1-1 w podstawowym czasie. Dobry Start wystartował. Od dziś można składać wnioski online o świadczenie z tego programu. Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Po 16 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do tej pory złożono 43 tysiące wniosków. Podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu i aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Od dziś wnioski online można składać przez stronę Ministerstwa Rodziny oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Silny wiatr na Warmii i Mazurach sprawia kłopoty żeglarzom. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miało od rana kilka interwencji. Ratownicy wzywani byli do wywrotki łodzi, potem inna żaglówka została wepchnięta w trzciny przez wiatra. Kolejna utknęła na mieliźnie, bo załoga nie potrafiła sobie poradzić z żaglami. Ratownicy zachęcają mniej doświadczonych żeglarzy do pozostania w portach i nieprzecenianie swoich umiejętności. Dzisiaj na Mazurach wiatr wieje w porywach do 6 stopni w skali Beauforta, a termometry pokazują 14 stopni. Pogoda ma się poprawić we wtorek. 2 osoby cywilne zginęły, a kilku francuskich żołnierzy zostało rannych w ataku terrorystycznym w Mali. Informacje podały lokalne malijskie oraz francuskie źródła wojskowe. Marek Brzeziński. Do ataku terrorystycznego doszło w rejonie Gao, w środkowo-północnej części Mali, w chwili, gdy patrol żołnierzy francuskich miał wyruszyć w teren. Pojazd opancerzony, którym poruszali się Francuzi, stał się celem terrorysty samobójcy, który wjechał w niego samochodem z ładunkami wybuchowymi. Ofiary śmiertelne to dzieci, które znajdowały się w pobliżu żołnierzy francuskich biorących udział w operacji sił międzynarodowych, mających za zadanie likwidację ugrupowań terrorystycznych powiązanych z Al-Kaidą i z Państwem Islamskim. Celem dżihadystów jest kontrola tej części Afryki. Gdyby nie interwencja Francuzów, już od dawna terroryści podbiliby Mali. Do ataku doszło na kilka godzin przed inauguracją szczytu Unii Afrykańskiej w Nouakchott, stolicy Mauretanii, która graniczy z Mali. Jutro prezydent Francji Emmanuel Macron ma się spotkać przy okazji szczytu z szefami tzw. G5, grupy 5 państw regionu: Mauretanii, Mali, Burkini Faso, Nigru i Czadu. Główny temat rozmów to walka z działającymi tam organizacjami terrorystów islamskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bydgoszcz w serwisie Teraz niecodzienny spływ kajakowy. Kilkudziesięciu kajakarzy poznało historię kanału bydgoskiego. W ten sposób uczczono 90. rocznicę urodzin bydgoskiego poety, dziennikarza radiowego i pisarza Jerzego Sulimy Kamińskiego, autora m.in. Mostu Królowej Jadwigi. Tomasz Izajasz, Muzeum Kanału Bydgoskiego. Taka żywa lekcja historii właśnie w śluzach czy w miejscach, na których się zatrzymaliśmy. Opowiadaliśmy sobie też o przemysłowej historii miasta, no bo tak naprawdę drogi wodne, kolej świadczą wybitnie o historii przemysłowej Bydgoszczy. Pogoda co prawda nie była zbyt ładna, natomiast w trakcie zrobiło się bardzo sympatycznie. Osoba, która prowadziła ten spływ, bardzo dużo opowiadała, bardzo ciekawie, w sposób bardzo interesujący, także serdecznie zapraszamy. Bardzo sympatycznie. Piękna przyroda nad kanałem bydgoskim mnie zaskoczyła. Myślałem, że będzie brudno, ale jest bardzo ładnie. Już 18 sierpnia gra miejska śladami bohaterów książki Most Królowej Jadwigi. Na mundialu w Rosji pierwsza dogrywka to w meczu Hiszpania-Rosja w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po 90 minutach gry było 1-1. Najświeższe informacje z mistrzostw w trzeciej stronie medalu za chwilę. Kolejna godzina programu. To był serwis Trójki. A w nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie opady deszczu, a w górach także śniegu i nadal dość silny wiatr. Nad ranem od 8 stopni na Podlasiu do 9 na południu, 11 w centrum i 14 nad Zatoką Gdańską. Jutro w Augustowie termometry pokażą 14 stopni, w Warszawie 15, we Wrocławiu 19, a w Szczecinie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncertową wersję albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda zespół EAPS nagrał w grudniu ubiegłego roku w jazzklubie Hipnoza w Katowicach. Płyta będzie miała swą premierę na odbywającym się właśnie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A w Trójce obszerne fragmenty tego koncertu już dziś po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Rosjanie bronią się bardzo dobrze. Tak naprawdę ich taktyka wygląda tak samo od samego początku. Pięciu obrońców, zagęszczony środek pola, tak naprawdę jeden napastnik, który czeka na jakieś długie podanie, które mogłoby doprowadzić do tego, że dzięki jakiejś sprytnej kontrze będą w stanie Rosjanie przedostać się na pole karne. Natomiast kiedy ostatnio byli tam gdzieś w okolicach bramkarza Dawida De Gea, no to nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Jak na razie obraz gry się zmienia. Hiszpanie atakują, Rosjanie się bronią. 104 minuta meczu, 1-1 w meczu Hiszpanii z Rosją. Tyle na razie Adam Malecki. Hiszpanie rzeczywiście atakują, ale są też przewidywalni w tych atakach. Niestety dla tych, którzy kibicują reprezentacji Hiszpanii, no a państwo ciągle nie mogą się pogodzić z tematem reprezentacji Polski. Moim zdaniem polscy piłkarze no zagrali jak zagrali, ale z europejskimi drużynami sobie dużo lepiej radzili w eliminacjach i w mistrzostwach Europy. Tutaj w mistrzostwach świata no jednak był problem, bo każda drużyna była z innego kontynentu, inny styl gry. Na to wydaje się, że nie byliśmy przygotowani, ale wnioski zostaną wyciągnięte i będzie dobrze. Moim zdaniem, bo mówimy, że nie mamy jakości piłkarskiej, ale skądś ta pierwsza dziesiątka w rankingu FIFA wzięła i ewidentnie tu były popełnione jakieś błędy. Najbardziej to widać w przygotowaniu fizycznym moim zdaniem, bo jakości piłkarskiej naszym zawodnikom mimo wszystko nie można odmówić. Ja się dziwię z panem dziennikarzem, czy oni wypowiadając jakieś zdanie, że nie wiadomo skąd się Francesco wziął w reprezentacji. Francesco jest najbliższym przyjacielem pana Lewandowskiego i to pan Lewandowski postawił warunek prawdopodobnie panu Nawałce, że coś to musi być. No nie wiemy, czy tak ale było. Słowo prawdopodobnie z pańskiej tak, strony nam się podobało, bo to nie należy wszystkiego stawiać na zasadzie na pewno tak było. Jeżeli nie chodzi o ten ranking i pierwszą dziesiątkę, to też trzeba pamiętać o tym, że myśmy po prostu nie grali meczów towarzyskich i dlatego tak wysoko byliśmy w tym rankingu, a jeżeli chodzi o eliminację i rywali z Europy, no to ci rywale nie byli z najwyższej półki. Niezłym przeciwnikiem była Dania i pokazała nam miejsce w szyku w Kopenhadze. Pamiętajmy o tym. To prawda. Drodzy państwo, Irena Szewińska. Wczoraj nadeszła ta bolesna informacja, że odeszła od nas pierwsza dama polskiego sportu. 7 medali, w tym 3 złote. 72 lata. Wcześniej odeszła, przegrała z rakiem. Posłuchajmy, wspomina panią Irenę jej serdeczna przyjaciółka, a jednocześnie jakżeż istotna rywalka, ale to właśnie razem w sztafecie zdobyły złoto podczas pamiętnych igrzysk w 64 roku. Ewa Kłobukowska. Koleżanka właściwie w nocy zadzwoniła do mnie, podając mi tą wiadomość, bo ja już spałam. No bardzo smutna jest to wiadomość. Jeszcze w tym miesiącu z Ireną rozmawiałam, ona się oczywiście źle czuła, wymieniałyśmy swoje poglądy. No jest to smutna, bardzo smutna wiadomość, chociaż wiadomo jest, że jak przychodzimy na ten świat, musimy odejść, musi to kiedyś nastąpić. Szkoda, że tak szybko. No łączyło mnie z Ireną faktycznie, szczególnie młode lata. Z Ireną się spotkałam w 62 roku, to było na obozie młodzików, później na mistrzostwach Europy Młodzików. Później od 63 razem wspólnie trenowałyśmy u Piotrowskiego, więc wtedy no właściwie prawie codziennie widziałyśmy się, przyjaźniłyśmy się, zawsze jakoś byłyśmy razem. Dzisiaj mam przykry dzień, zresztą też miałam bardzo jakąś przykrą noc, tak jakbym wyczuwała coś, że coś się stało, także no tak to jest, a dzisiaj to jest kiepsko, no kiepsko. Przypominają się te lata takie młode, szczęśliwe, no i tak to jest, no ale co zrobić. Ewa Kłobukowska wspominała Irenę Szewińską, a jeszcze nie tak dawno podczas pikniku olimpijskiego tryskała dobrym humorem, rozmawiała, między innymi udzieliła wywiadu naszej koleżance Sylwii Urban z Jedynki, mówiąc o swojej rodzinie. Zawsze jak coś osiągałam, to marzyłam o czymś i kolejnym. No marzenia są po to, żeby do nich dążyć, żeby je realizować. No już teraz to ja koncentruję się na życiu rodzinnym. Cieszę się, że mam dwóch synów, czworo wnucząt, także może też zajmę się sportem, bo syn, starszy syn Andrzej był przecież wybitnym siatkarzem. Jego syn Adaś teraz idzie w ślady taty. No ale zobaczymy. Za nich trzymam kciuki. Trzymała kciuki i na pewno wszystko w porządku będzie kiedyś w przyszłości. Mam nadzieję z dzieciakami, które mają dobre geny i będą na pewno dobrymi sportowcami. Pani Reno, bardzo nam pani żal i mamy nadzieję, że gdzieś tam w przestworzach znajdzie pani piękne miejsce dla siebie i cudowną bieżnię. Halo, Adam Malecki. Halo, Moskwa. Mecz Rosja-Hiszpania. Moreno Rodrigo z numerem 9 to napastnik Walencji, który ma pomóc Hiszpanii przedrzeć się przez ten mur Rosjan. Oczywiście były trzy zmiany dla obu drużyn w 90 minutach, ale wraz z nowym regulaminem FIFA podczas dogrywki można dokonać tej czwartej zmiany i z tej czwartej właśnie skorzystała reprezentacja Hiszpanii, która teraz będzie konstruować nowy atak. Gerard Piqué, daleka piłka w stronę właśnie Rodrigo, który przemknął obok jednego z obrońców, ma przed sobą drugiego, jeszcze Rodrigo strzela, ale Akin Fieje fantastycznie broni, jeszcze dobitka w tym momencie jednego z piłkarzy reprezentacji Hiszpanii, to był Daniel Carvajal, ale jednak dobrze byli ustawieni obrońcy reprezentacji Rosji i to była jedna z najlepszych okazji, jeśli nie najlepsza w ostatnich 30 minutach, a już na pewno w tej dogrywce. To myślę, że może być bardzo dobry znak dla Hiszpanii. Teraz znowu świetne podanie Iniesty do Rodrigo, strzela z boleja, w pięknie ułożył ciało w locie, ale nie udało się jednak skierować piłki do bramki. Dobrze wygląda teraz Hiszpania. Są szanse dla Hiszpanów i będą mieli na pewno kolejne okazje. Oni nie chcą czekać na rzuty karne. Oni chcą już rozstrzygnąć ten mecz w dogrywce. 110. minuta spotkania jest wciąż 1-1 w meczu Hiszpanii z Rosją. Dziękujemy. To był meldunek Adama Maleckiego. Rzeczywiście kotłuje się pod bramką Rosjan. Hiszpanie mają ewidentnie ochotę skończyć ten mecz w dogrywce, a nie w rzutach karnych. Henryk, oglądasz z takim zainteresowaniem. Widzę, że chłoniesz wydarzenia na stadionie Łużniki, ale jesteś już z nami, ponieważ podejmiemy temat kolarski. Henryk Sytner, proszę Państwa, ma znakomitego gościa. Tak jest. Mój gość to Janusz Pożak, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Ma za sobą bogatą karierę kolarską, był mistrzem Polski seniorów. Dwa razy startował w wyścigu pokoju, wygrał 111 wyścigów na całym świecie. Witam Cię, Janusz. Witam Państwa. Znamy się od lat, stąd nic dziwnego, że mówimy sobie na ty. Szefostwo związku objąłeś w okresie kryzysu w Polskim Związku Kolarskim. Resort sportu i Orlen wstrzymały finansowanie związku. Czy udało się już wyjść z kryzysu? No jeszcze nie. Aktualnie prowadzimy rozmowy z wierzycielami. W zasadzie to są już ugody podpisywane, a najważniejsza ugoda to jest z Mostostalem Puławy. W sprawie torów Pruszkowie. W sprawie torów Pruszkowie, gdzie mieliśmy zajęcie komornicze. Trwało to kilka tygodni i podpisaliśmy około 3 tygodnie temu tą ugodę i teraz skupiamy się na poszukiwaniu sponsorów do Polskiego Związku Kolarskiego, jak również najważniejsze w każdej firmie serce, czyli księgowość. I mam nadzieję, że gdzieś na początku lipca będzie już wszystko wyprowadzone na prostą i będzie działało jak w najlepszej firmie. Powiedz mi, jaki jest stan posiadania polskiego kolarstwa? Ile klubów i sekcji kolarskiej działa? Myślę, że tych klubów i sekcji kolarskich, bo wliczając i uczniowskie kluby sportowe, jest nawet około 400. O, to sporo. Mamy takie kluby, które działają wiele, wiele lat, na przykład jak Baszta Bytów. Tak, no. Jeśli mówię o zamierzchłych czasach, kiedy LZS był kopalnią talentów kolarskich. Panowie, to jest najbardziej popularna dyscyplina w tej chwili, jeśli chodzi o naród polski. Zobaczcie, co się dzieje na naszych drogach. Ja zaraz, nie mówię... zaraz, zapomniałeś o bieganiu. No, no tak, Krzysztof, oczywiście, uderz w stół. Ale aż prezesie, to jest miłe, jak pan zobaczy dookoła, jak ludzie pokochali rowery. To jest w tej chwili moda, pewien sposób życia. I trzeba tylko stworzyć taki system szkolenia na zasadzie piramidy, prawda? Januszowi nie musisz o tym przypominać. On zorganizował, wymyślił święto roweru w Lubartowie, w którym startuje po 14 tysięcy rowerzystów. To jest absolutny rekord Europy. Tak, to naprawdę napędza. Patrząc tak na kolarstwo i w ogóle na rower, to tak od 5 lat gdzieś taka jest tendencja, gdzie rzeczywiście jest to bardzo aktywne spędzanie czasu na rowerach i w ogóle jest bardzo dużo wyścigów w Polsce, co również wpływa na rozwój kolarstwa. Jakie są te właśnie najpopularniejsze? No najpopularniejszy to jest oczywiście Tour de Pologne, ale mamy to jeszcze wiele. Jest wyścig Solidarności Olimpijczyków Polskich, jest wyścig Hubala, jest wyścig Kurierów Karpackich, początek sezonu jest wyścig Grodów Piastowskich i bardzo, bardzo... organizujesz wyścig po ziemi lubartowskiej. Od ponad 25 lat reaktywowałem go w 92 roku, jestem dyrektorem wyścigu po ziemi lubartowskim, gdzie między innymi wychował się Filip Maciejuk, który w ubiegłym roku jako junior zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata i w tym roku jako pierwszoroczny senior przegrał tylko z trójką znakomitych naszych kolarzy, czyli Bodnarem, Białobłockim i naszym znakomitym Kwiatkowskim, zajmując czwarte miejsce. A są jak... medale olimpijskie, panowie, to jest ważne. Brąz no Majki, ważne. Srebro Majki Włoszczowskiej. To wszystko pokazuje, że to polskie kolarstwo ma solidną podstawę i ma tych, te gwiazdy największe. Czyli ma pan przed sobą, panie prezesie, tak naprawdę po posprzątaniu wydawałoby się dobre czasy. Myślę, że tak, bo kolarstwo polskie po, prawda, czasach Szurkowskiego, Szozdy, gdzie później pojawił się Jaskuła i później Przemek Niemiec, Schmidt, i tak naprawdę było troszeczkę za mało o tych kolarzy, żeby się pokazywały na światowych trasach. I nagle później mieliśmy bumże rzeczywiście, Kwiatkowski, Majka, gdzie Bodnar, wielu innych zawodników. Teraz można powiedzieć, że mamy co najmniej 10 lub więcej zawodników, którzy mogą walczyć o zwycięstwo w wyścigu. Czyli dobra pozycja w świecie, tak? Bardzo dobra. I chcę wspomnieć również o od toru w Pruszkowie, który przez na początek, kiedy był budowany, różnie się o nim mówiło. Poczekaliśmy kilka lat i mamy naprawdę znakomitych zawodników z czołowej, światowa czołówka to polscy kolarze torowi. Oczywiście również dołączyły tutaj i kobiety, i na szosie, i na torze. No, zajmują wysoką pozycję, chociaż na ogół przegrywają z Holenderkami, ale jednak są w światowej czołówce, prawda? No tak, może tutaj w MTB... Niewiadoma Pawłowska. Tak, tak, to no, niewiadoma Pawłowska, Jasińska, na torze Kaczkowska. Mamy naprawdę plejadę dobrych zawodników i w kategoriach młodszych, i w kategoriach elity, także naprawdę tutaj jako Morat nie możemy narzekać. Czekamy teraz na to, aby rzeczywiście w Polskim Związku Kolarskim powoli już naprawdę wychodzimy na prostą, aby dołączyli sponsorzy, bo powiem, że od lipca już bezpośrednio będzie nas finansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, za co bardzo dziękuję, cieszymy się, że będziemy już bezpośrednio mieli finansowanie. Ale wracając jeszcze do rywalizacji kolarskiej, zbliża się Tour de France. Ważne są wyniki naszych reprezentantów. Jak sądzisz, mają szansę? No bo właściwie kibice kolarscy głównie śledzą wielkie tury. Tour de France, Giro, Vuelta. Ja myślę, że tak, że szczególnie tutaj ostatnio bardzo w ubiegłym roku zaskoczył nas pozytywnie Michał Kwiatkowski, który był ostatnim zawodnikiem, który pomagał Froomowi, czyli stać go jeździć po górach, nie tylko Majkę, który dwukrotnie zwyciężał na najlepszego górala. Myślę, że również Bodnar, który wygrywał już czasówkę na Tour de France, to już po prostu większej rekomendacji, lepszego wyniku nie można dać, także z tego naprawdę się cieszymy i liczymy, że w tym roku również nasi zawodnicy pokażą się z dobrej strony. A powiem panom, że dzisiaj czytałem, że francuska gazeta Le Monde napisała, że organizatorzy Tour de France zwrócili się z prośbą do firmy, do grupy Sky, żeby nie wystawiała Froome'a, że sytuacja jest na tyle niewyjaśniona, jeśli chodzi o sięganie po niedozwolone środki, że apelują, żeby Froome nie wystartował. Sky się ma odwołać od tej decyzji, ale jeżeli by Froome nie pojechał, to pozycja Kwiatka w Sky'u zaczyna rosnąć. Być może... Tak, miał być pomocnikiem przecież Froome'a. Właśnie. Także to... czekają nas bardzo ciekawe zawody. Jeszcze tylko może króciutko, bo jak mówimy o kolarstwie, to nie możemy zapominać o torowcach. Piękne tradycje, zamierzchłe czasy, to Beck, później Kieszkowski, ale czy nadal liczymy się? Tak, liczymy się. Przecież mamy aktualnego mistrza świata Sajnoka. Mamy dobrą drużynę czterokilometrowców, mamy bardzo dobrą drużynę sprinterów na czele z Rudykiem. Także tutaj akurat nie możemy narzekać, jak również w tym, jak dobrze radzą sobie na torze kobiety. Jeszcze tylko ostatnie słówko. MTB, wyścigi w tej specjalności kolarskiej, niestety liczy się tylko Majka Włoszczowska. No tutaj musimy popracować. Na pewno MTB, jak i kolarstwo przełajowe, mamy dużo do pracy, także ostro zabieramy się do tej pracy. Powodzenia, panie prezesie. Najpierw, tak jak pan mówił, trzeba to wszystko ładnie posprzątać, załatwić sprawy finansowe, a później po sukcesy. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam kibiców kolarstwa i Radiowej Trójki. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Dziękujemy panowie, zsiadamy z roweru i wbiegamy na piłkarskie boisko w Moskwie. Tam kończy się dogrywka w meczu Rosja-Hiszpania. Halo, Adam Malecki. Ależ emocja, do tego deszcz lunęło w Moskwie. Nie mogą sobie pozwolić na taki dach na Łużnikach, jaki my mamy na naszym pięknym PGE Narodowym. Tutaj musieli wszyscy wyciągnąć pelerynki, żeby się okryć. Wszyscy kibice, którzy jednak jakby dzięki temu deszczowi ocknęli się, jakby przypomnieli sobie o tym, o co grają ich piłkarze i teraz dopingują. Natomiast na boisku też akcja przed chwilą bardzo groźna. Rosjan mieli rzut rożny, dośrodkowanie i tam kilku piłkarzy miało szansę, żeby skierować piłkę do siatki, ale żaden z nich nie był w stanie uderzyć głową. Piłka przeleciała wzdłuż linii bramkowej. A teraz Hiszpanie znów atakują, ale teraz bardzo niecelne podanie Gerarda Piqué i to już powoli będą te sekundy, to będą te chwile, które będzie odliczał sędzia do końca. A teraz jeszcze Isco, będzie dośrodkowanie, pole karne, piłka dociera, ale są bardzo dobrze ustawieni znowu obrońcy reprezentacji Rosji i którzy chcieli ruszyć jak najszybciej z kontratakiem. Busquets jednak bardzo dobrze ustawiony. Podaje do Aspasa, ale niestety piłka znowu odebrana przez Rosjan, którzy co chwilę siadają, łapią ich skurcze i widać, że ten wysiłek jest ponad ich siły. Przecież rozegrali bardzo trzy intensywne mecze w fazie grupowej, podobnie zresztą jak Hiszpanie, a teraz trzeba, oprócz tego, że to czwarty mecz, jeszcze rozegrać dogrywkę i pewnie gdzieś już w głowie układać sobie rzuty karne. Fernando Hierro pokazuje jeszcze, rozegraj szeroko, pokazuje do Busquetsa, żeby gdzieś tam posłać piłkę daleko do Iniesty. Iniesta rozszerza do Daniela Carvajala. Teraz Jordi Alba, która wbada w pole karne, ale bardzo dobrze ustawiony Fernandez, ten chłopak, który otrzymał całkiem niedawno paszport rosyjski, chłopak z Brazylii, który nawet debiutował w reprezentacji Brazylii w meczu towarzyskim, kiedy Brazylia wygrała 4-0 z Japonią, no ale jednak dał się przekonać Rosjanom i teraz jest jedną z gwiazd podczas tych mistrzostw świata. Za chwilę będzie ostatni gwizdek sędziego zapewne. Teraz wybicie Czerczesow pokazuje trener grać spokojnie, jakim Fiejew będzie wybijał i czy to będzie już ostatnia akcja. Nie, jeszcze przedłuża. Jeszcze sędzia pozwala grać. Jeszcze ostatnie nadzieje dla Hiszpanów, bo Rosjanie zdają się być już pogodzeni z tym wynikiem. Minuta jeszcze doliczona w tym deszczu, który miał być zbawieniem, kiedy opisywane były prognozy pogody. Teraz Aspas przejmuje piłkę do Rodrigo. Rodrigo będzie strzelał strzał, ale Akim Fiejew bardzo dobrze ustawiony. Łapie piłkę, jakby zupełnie nie padało, jakby miał klej w rękawicach. No i wyrzucił piłkę daleko w stronę Gołowina, który przecież jest największą gwiazdą, nazywany jest diamencikiem Syberii, Aleksandr Gołowin, na którego chrapkę ma i Juventus, i Arsenal Londyn, i Chelsea Londyn, ale to prawdopodobnie trafi do Chelsea, bo tam przecież jest rosyjski miliarder, który będzie w stanie przekonać tego młodego chłopaka, żeby w wieku 22 lat zagrał w Premier League. Czyli wszystko wskazuje na to, że to ten mecz zakończy się remisem. Teraz piłka ląduje w rękawicach Dawida De Gea, który już myśli, jak będzie bronił te rzuty karne. Czy to będzie ostatnia teraz akcja? Hiszpanie próbują dojść powolutku, jednak nie zatrzymuje. To było spowolnienie, ponieważ już piłkarz reprezentacji Hiszpanii usłyszał ostatni gwizdek sędziego. Czekamy na rzuty karne. Po dogrywce jest 1-1. Adam, pozostajesz oczywiście pod parą. Robimy chwilę przerwy na piosenkę i wracamy do ciebie. Pierwsze jedenastki na tym mundialu. Będzie się działo. Nasi piłkarze, ja wiem, że oni grają w różnych klubach dobrych i tak dalej, ale są na ławce, no ale nie mamy gorszych piłkarzy niż Iran, niż Tunezja, niż Maroko, a oni zapewne walczyli dużo lepiej niż my, no. Walczyli, biegali, mieli lepiej przygotowanie fizycznie na pewno, więc pewnie trener na Maroko popełnił duże błędy w tych przygotowaniach, no i no właśnie czytamy na raport i opowie, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, ja nie mówię, że wszystko było w porządku. Palec stacyjny, lubiana w garści, butelka z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzeniem w noc, papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej syna. Polacy płacą dług, zapłacimy. Yeah. jeszcze parę naganów. I mrok, i noc, i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Widzimy, że sędzia ma już monetę w dłoni, zaraz ją rzuci i okaże się, kto pierwszy zacznie serię jedenastek w meczu Rosja-Hiszpania. Wczoraj pożegnała się z mundialem wielka Argentyna i także wielka Portugalia. Dwie drużyny, które stanowią o klasie światowego futbolu. No ale pożegnało się z niebezpieczeństwem. Za moment pożegnać się może Hiszpania. I to jest, proszę Państwa, rzeczywiście no, sytuacja niesamowita. Wiadomo, że gospodarze liczą się w każdym turnieju, ale w tym wypadku, jeśli chodzi o Rosjan, to jest to ogromna sensacja, dlatego że ta drużyna przed mundialem uznawana była za kandydata do tego, że nie wyjdzie z grupy. Rosyjscy kibice nie wierzyli w swoją zborną. Pamiętam, jak pisano, o ile nasza reprezentacja jest lepsza od rosyjskiej, że powinni nam zazdrościć naszej reprezentacji. No jak się okazuje, to Rosjanie są w 1/8 finału i teraz będą walczyć na karne z samymi Hiszpanami. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg meczu, to Hiszpanie mieli przewagę. Oczywiście. To oni zasłużyli na to, żeby ten mecz skromnie, ale zwyciężyć. No. Obaj bramkarze, zobacz, już zmierzają do bramki. Jest także pierwszy Hiszpan, a zatem Adam Malecki po raz pierwszy rzuty karne. Prosimy cię. Tak, jak to zwykle bywa w tych sytuacjach, w tym kole środkowym ustawiły się dwie drużyny, są ustawieni w takim szpalerze, tu ściśnięci będą wspierać swoich kolegów, a tym pierwszym z reprezentacji Hiszpanii jest André Iniesta, który już po tym mundialu na pewno pożegna się z reprezentacją Hiszpanii i przeniesie się do Japonii. Andres Iniesta i pięknie, pewnie w sam środek bramki Igor Akinfiejew rzucił się w prawą stronę, natomiast Iniesta bez zastanowienia strzelił leciutko w lewą, ale bardziej w środkową część bramki, także 1-0 zapisujemy dla reprezentacji Hiszpanii i teraz będzie szansa, żeby odpowiedzieli Rosjanie. Już Fedor Smolov, który pojawił się w drugiej części spotkania, dyszka na plecach, na pewno bardzo dobrze potrafi wykorzystywać rzuty karne, ale przed nim jest Dawid De Gea. Smolov czy De Gea? Ach, Smolov, ale po rękawicy De Gea. Jeszcze spojrzał De Gea, czy udało się tę piłkę wybić. Rzucił się w tę samą prawą stronę, ale jednak strzał Smolova był bardzo dobry. Zatem Iniesta, Smolov 1-1. Hiszpania, Rosja 1-1. Kto będzie kolejny? Kto będzie podchodził? Kto będzie zbierał swoje myśli? To jest Gerard Piqué. On jest tym obrońcą, który potrafi strzelać świetnie głową, potrafi świetnie się odnaleźć w polu karnym, ale czasami też lubi postawić piłkę na wapnie i wykorzystać rzut karny. Czy tak będzie też w tym przypadku? Gerard Piqué bardzo pewnie, nie wiem czy tam piłka jeszcze nie musnęła prawego słupka bramki, w której był Igor Akinfiejew, ale w tym przypadku tak, jeszcze od słupka się odbiła, ależ zimna krew teraz Piqué. Igor Akinfiejew rzucił się w drugą stronę i nie ma niestety niestety w tym przypadku żadnej interwencji, jeżeli chodzi o bramkarza. Sergiej Ignaszewicz, który został wezwany do tej reprezentacji przez Czerczesowa, przez trenera Czerczesowa, 39-latek. Czy on będzie twarzą pięknej historii reprezentacji Rosji? Ignaszewicz jeszcze zwolnił przed piłką i pewnie pokonuje także on Dechę. Także 2-2 w serii rzutów karnych. Ależ pięknie się to układa. Naprawdę świetnie są wszyscy przygotowani. Jeżeli chodzi o reprezentację Rosji, to oni podobno już od marca, kiedy spotykali się podczas meczów towarzyskich, starali się wykorzystywać te rzuty karne, żeby były doprowadzone do perfekcji. Koke to jest ten trzeci piłkarz, który będzie strzelał dla reprezentacji Hiszpanii. Piłkarz Atletico Madryt strzela, Kimpieje w broni! To był strzał bardzo słaby, prawie w środek boiska, a Kimfiejew na pewno, gdyby mógł, to by pobiegł gdzieś wokół boiska, żeby się uściskać ze swoimi kolegami, ale nie, on pozostaje tutaj sam, musi być skupiony. Świetnie broni tę jedenastkę, naprawdę fantastycznie to zrobił Kimfiejew, który często jest negatywnie wspominany. On jest tym zawodnikiem, który w 43 kolejnych meczach Ligi Mistrzów nie był w stanie puścić bramki. Aleksander Gołowin, ta wielka nadzieja Rosji, to teraz on strzela i był bardzo blisko w tym momencie Dawid De Gea, ale piłka gdzieś przeleciała mu pod brzuchem, jeszcze dotknęła trawę, która teraz jest bardzo śliska, jeszcze nabrała prędkości, także świetne. Nie był to dobry strzał Gołowina, ale jednak jest 3-2 dla Rosjan. Hiszpanie muszą wziąć się w garści. Teraz Sergio Ramos jest tym zawodnikiem, który podchodzi. To on strzelił, a przynajmniej przyczynił się do tego pierwszego gola. Czy to on musnął piłkę, czy Ignaszewicz, w każdym razie przyczynił się do pierwszego gola. Teraz strzela jeszcze z powoli, jakby podszedł do piłki i popatrzył, w którą stronę rzuci się Ignaszewicz i pewnie Akinfiejew i pewnie pokonuje bramkarza reprezentacji Rosji. Także plusik dla Ramosa. Teraz albo któryś z Rosjan musi się pomylić, albo musi potem Dawid De Gea w tej ostatniej kolejce zrobić wszystko, żeby obronić. Rosjanie na pewno wierzą w to, że Denis Czeryszew, ten chłopak, który od 5 roku życia mieszka w Hiszpanii, będzie w stanie strzelić. On jest lewonożny. Czy on będzie w stanie pokonać Dawida De Gea? Strzela Czeryszew w sam środek bramki i jest gol. Cieszy się bardzo. Widać te jego piękne białe zęby teraz wyeksponowane, a wszyscy kibice reprezentacji Rosji szaleją, eksplodowali. Także brawo dla Czeryszewa, który wyrasta na taką gwiazdę reprezentacji Rosji, chociaż wcale nie był podstawowym piłkarzem tej reprezentacji. Z numerem 17 Iago Aspas, ten napastnik Celty Vigo. Aspas będzie albo się cieszył, albo pogrąży reprezentację Hiszpanii. Czy da radę pokonać Igora Akinfiejewa? Jeszcze podchodzi sędzia, żeby trochę wzmożyć tę dramaturgię. Gołowin modli się, on się modli przed meczami, ale modli się tak, że teraz widać, że skupiony. Aspas Akinfiejew broni! Rosja w ćwierćfinale mistrzostw świata wyciągnął nogę. Akinfiejew jakby był nie bramkarzem, ale jakimś fantastycznym cyrkowcem, który w tym momencie wyciągnął właśnie nogę. Piłka odbiła się od czubka nogi, no i Aspas nie może się cieszyć za to, jaka wielka radość reprezentacji Rosji. Wszyscy rzucili się już na Akinfiejewa, który staje się bohaterem narodowym. Cały stadion Łużniki eksplodował z radości. Proszę Państwa, kolejna sensacja. Nie ma Niemiec, nie ma Argentyny, nie ma Portugalii, nie ma reprezentacji Hiszpanii. Jest za to Igor Akinfiejew, który fantastycznie obronił 2 rzuty karne i jest reprezentacja Rosji. Ależ radość, ależ wielka radość. Na pewno teraz całego narodu będzie świętowanie na wszystkich ulicach, nie tylko w Moskwie, w strefach kibica. Niesamowita historia. Rosja w ćwierćfinale, Hiszpania odpada. Dziękujemy ci, Adam. Ta emocjonująca końcówka była naprawdę fascynująca. Z akcentem stomatologicznym. Z akcentem stomatologicznym. Piękne białe zęby Czeryszewa. Ty krakałeś w jakiś sposób, Michał, powiedziałeś, że tak to się może zakończyć. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że dla każdego kraju, który organizuje mundial, im dłużej gospodarz jest w grze, tym ta impreza jest lepsza. I z punktu widzenia mundialu, to, że Rosjanie zostają w grze, jest naprawdę dobre. Z punktu widzenia nas, kibiców piłki, fanów sportowego. Poziomu sportowego, to odpadnięcie Hiszpanii jest bolesne i niejedna kobieta dziś zapłacze na świecie. Spłaczana. Już jedna u nas płacze, tak, w tej chwili. W serwisach jest załamana. Natomiast no, c'est la vie, jak mówią Francuzi, w tym momencie Hiszpanie wracają do domu. Nawet do swidania. No dobrze, odpocznijmy od futbolowych emocji, przenieśmy się w góry i to te najwyższe, w Himalaje. 16 maja, dokładnie o godzinie 13.30, pochodząca z Rzeszowa Sylwia Bajek weszła na lodze, czwarty co do wysokości, 8-tysięcznik na świecie. Stała się tym samym najmłodszą Polką, która zdobyła tę górę. W chwili wejścia miała 26,5 roku. O tym sukcesie porozmawiał z nią Mateusz Fusiarz. Sylwia jakiś czas temu próbowała zdobyć Mount Everest, ale tam w wyniku różnych komplikacji zabrakło 50 metrów, żeby ten szczyt zdobyć. Teraz na szczęście szczyt Lhotse jest. Można się pochwalić takim sukcesem, no ale na pewno łatwo nie było. Było ciężko zdecydowanie, ale satysfakcja, taka wewnętrzna radość po zdobyciu tej góry, tym bardziej, że ostatnie 2 lata tak naprawdę spędziliśmy i w górach, i wokół tych gór. W tym roku los nam wyjątkowo sprzyjał i pogoda, bo było najdłuższe okno pogodowe od wielu lat, 10 czy 11 dni. No akurat na tych szczytach stanęliśmy jakoś na początku tego okna pogodowego, ale rzeczywiście pogoda utrzymywała się naprawdę bardzo długo, także jakichś zatrważająco niskich temperatur nie było na szczęście, ale oczywiście było trudno, no jednak to jest prawie 2 miesiące w górach, więc to jest naprawdę wymagający czas. Ta radość jest naprawdę duża. Ta radość jest pewnie tym większa, że razem z tobą szczyt zdobywał twój partner, czyli Szczepan Brzeski. Jemu udało się zdobyć Mount Everest. Bardziej się cieszyłaś ze swojego sukcesu czy z sukcesu Szczepana? Tak naprawdę, kiedy wchodziłam na ten szczyt, wiedziałam, że Szczepan będzie wchodził albo tego samego dnia, albo dzień później, więc miałam jeszcze takie obawy o bezpieczeństwo głównie, więc jeszcze tak do końca się nie cieszyłam z tego szczytu i na tą radość sobie pozwoliłam dopiero wtedy, kiedy spotkaliśmy się w obozie drugim na wysokości 6,5 tysiąca metrów ze Szczepanem i wiedziałam już, że jest bezpieczny, że obojgu nam udało się stanąć na tych wymarzonych górach, no i wtedy dopiero była ta największa radość i bardziej cieszyłam się z tego, że jesteśmy po prostu bezpieczni razem niż już z tych gór, ale rzeczywiście no Everest był dla nas czymś takim przełomowym, no bo w ubiegłym roku dotarliśmy do wysokości 8800 metrów, stamtąd musieliśmy zawrócić, a Everest był taką wisienką na torcie dla Szczepana w drodze po górską koronę ziemi, więc on był chyba tutaj jednak głównym celem. Razem byliście przez większość czasu, bo do 8000 metrów właściwie wspinaliście się wspólnie, razem raźniej. No realizacja wspólnych pasji jest naprawdę fajna, budująca, łącząca, polecam. Już na początku powiedzieliśmy, że jesteś najmłodszą Polką, która zdobyła szczyt Lhotse. Czy dla ciebie w ogóle ma to jakieś znaczenie, że jesteś najmłodsza, czy to są po prostu statystyki? Miało to znaczenie przed wyprawą, ponieważ zbierałam fundusze między innymi poprzez akcję crowdfundingową, więc zależało mi na tym, żeby ta informacja dotarła do jak największej grupy ludzi, żeby się o tym dowiedzieli, że na taką wyprawę ruszamy. I wtedy to miało znaczenie. Natomiast po zdobyciu szczytu to już dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia. Liczy się to, że udało mi się tą górę zdobyć. Jesteś raczej drobną osobą. Tak na pierwszy rzut oka, kiedy się na ciebie patrzy, to nie jesteś tak duża jak chociażby Szczepan, który jest po prostu dorosłym mężczyzną. I mimo wszystko poradziłaś sobie świetnie. No akurat z tego, że rzeczywiście nie mam gabarytów mężczyzny, raczej się cieszę. Natomiast jeśli patrzymy chociażby na Szerpów, to oni podobnie w zasadzie, drobni faceci, 1,50 m w kapeluszu, wcale nie wyglądają jakoś na jakichś wielkich hardkorów. To nie ma akurat wielkiego znaczenia i tak naprawdę chyba ciężko powiedzieć, jak wygląda himalaista, bo absolutnie tutaj nie ma jakichś ram. Co jest takiego w spinaczce, co jest takiego w zdobywaniu gór, że drobna kobieta jak Sylwia Bajek decyduje się na takie wyprawy? Tak naprawdę to wszystko zaczęło się od tego, że wyruszyliśmy ze Szczepanem 6 lat temu na wspólny trekking wokół Annapurna. To był mu pierwszy wyjazd do Azji, pierwszy raz na tak znacznej wysokości, najwyższy punkt 5400 metrów. To było dla mnie coś nowego, coś wow. Świetna przygoda. Ja w ogóle jestem głodna wyzwań, głodna przygód, więc to mi się po prostu bardzo spodobało. Później Szczepan zaczął realizować swój projekt Górskiej Korony Ziemi. On dał mi taki impuls do tych gór. Trzeba mieć coś takiego w sobie, że rzeczywiście potrafimy być długo sfokusowanym na tym celu. Ten mróz, ciężkie warunki nie są nam straszne. To trzeba lubić. Trzeba mieć taką potrzebę, myślę. Co w tych górach jest? No, każdy znajdzie coś trochę innego. Natomiast z całą pewnością można poznać gdzieś tam granice swoich możliwości, bo niekiedy nawet nie wiemy, do czego tak naprawdę jesteśmy zdolni. Wydolnościowo, wysiłkowo, mentalnie w górach to można odkryć. Z naszą młodą, uzdolnioną himalaistką Sylwią Bajek rozmawiał Mateusz Fuchsiarz. You got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle. Przeżywamy, że nasi odpadli z mundialu, ale proszę bardzo, co się dzieje? Odpada Portugalia, Niemcy, teraz Hiszpania. No to czego my się mamy wstydzić? No, trochę pracy więcej niż włożą ci, którzy powinni to zrobić i będzie dobrze na przyszłość. Rosjanie mawiają cela żyzni. A my to trzeba wygrywać, bo jak się liczy na łódź szczęścia, to może go zabraknąć. I to prawda. Chyba Hiszpanie troszkę nie docenili dzisiaj tego rywala, ale to co powiedziałeś Krzysztof, oni grają bardzo przewidywalną piłkę. Są znakomici, cudownie technicznie wyszkoleni, natomiast brakuje im jakiejś iskry, jakiejś odrobiny szaleństwa w tej grze ofensywnej i mają słabego napastnika, bo Costa zszedł i się okazało, że nie ma go kto zastąpić. Jeden Diego Costa nie robi tutaj tego, co musi mieć drużyna, no, czyli zależy, ostre żądło. Zależy w którym spotkaniu, pamiętasz mecz z Portugalią, jak świetnie zagrał Costa, no, akurat może dzisiaj nie miał dnia, no nie można powiedzieć, szkoda, że nie mają świetnego napastnika. Jednego bo... mają, tak. No właśnie. Proszę Państwa, to jednak jeszcze koszykówka, bo przecież tej informacji mało kto się spodziewał. Oto Marcin Gortat w najbliższym sezonie zagra w Los Angeles Clippers. Washington Wizards postanowili go wymienić w zamian za innego koszykarza, a przecież w Washington Gortat spędził ostatnich 5 lat. Ten temat był bardzo szeroko komentowany w Stanach Zjednoczonych. Nic dziwnego, że chce Państwu o tym opowiedzieć Jan Pachlowski. Marcin Gortat podkreślił, że bardzo odpowiada mu obecny rozwój wypadków. Myślę, że jest to wymiana bardzo dobra dla mnie. Jest to drużyna, która prezentuje bardzo fajny styl, gdzie dalej jest center wykorzystywany w rotacji. Mam nadzieję oczywiście, że moja osoba jako zawodnika odrodzi się w tej drużynie i będę mógł wrócić z powrotem na swój poziom, który prezentowałem w Waszyngtonie przez pierwsze 4 lata. W klubie ze stolicy USA nasz jedynak z NBA grał przez 5 lat. Los Angeles Clippers to jego 4. zespół w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Wiadomość na ten temat podawały najważniejsze w Stanach Zjednoczonych media. Od LA Times poprzez ESPN kończąc na Washington Post. Dziennik z Waszyngtonu w swoim artykule podkreśla, że ze względu na zmianę stylu gry w koszykówce rola Gortata na parkiecie tylko się zmniejszała, o czym często mówił sam również nasz zawodnik. Styl, jaki obecnie NBA prezentuje, co do centrów było o wiele lepszy niż jest. No, zaczynając w NBA grałem, że tak powiem, kompletnie inną koszykówkę niż gramy w tym momencie. Dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk specjalizuje się w lidze NBA, jest również korespondentem zagranicznych mediów. Podkreśla on, że na obecną chwilę nie wiemy, jaką Gortat będzie pełnił rolę w nowym zespole. Fakt, że ktoś taki zmienia barwy klubowe i przechodzi nie do jakiegoś regionalnego, małego klubu. Nie ma klubów małych w NBA, no ale powiedzmy, jakby to była na przykład Minnesota, to takiego samego rozgłosu by te przenosiny nie miały, jak przejście do Los Angeles, zwłaszcza, że nie wiadomo, czym to się zakończy, czy Marcin będzie grał w pierwszej piątce, czy będzie zastępował DeAndre Jordana. Jest wiele jeszcze aspektów, które są rzeczywiście bardzo ciekawe dla tego, co będzie w przyszłości się działo z Marcinem Gortatem. W zamian za Polaka Wizards pozyskali Austina Riversa, co ciekawe syna Ducka Riversa, szkoleniowca ekipy z Miasta Aniołów. Był on pierwszym zawodnikiem NBA, który grał w zespole prowadzonym przez ojca w 2012 roku. Został wybrany z numerem 10 w drafcie, najlepszej koszykarskiej lidze świata. Na dobre natomiast trwają spekulacje, gdzie w przyszłym sezonie zagra najlepszy w ostatnich latach koszykarz LeBron James. Stał się wolnym agentem i wiadomo już, że nie zostanie w Cleveland. Może trafić wszędzie, ale spekuluje się, że najprawdopodobniej będzie to albo Philadelphia, LA Lakers lub Houston Rockets. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Nie strzelił. Bardzo dziękujemy Jankowi. Cały czas tutaj zastanawiamy się, jak to się stało w tych rzutach karnych. Dlaczego De Gea rzucał się ciągle w jedną stronę. No taki, i tak jest, naprawdę... taki jest dobry sposób podobno na bronie karnych turnieju. Proszę Państwa, połączmy się jeszcze raz z Moskwą. Adam Malecki. Adaś, no przyznasz, że mundial sypie sensacjami. Wielkie drużyny wyjeżdżają z Rosji. Najpierw Polska, a później jeszcze większe. Tak, to prawda. Tych sensacji jest bardzo dużo. Zaczęło się wszystko od Niemców. To oczywiście oni byli największą sensacją tego mundialu. No a potem Argentyna i Lionel Messi, Portugalia i Cristiano Ronaldo. I tak trochę zastanawiam się, bo oczywiście ta maszyna niemiecka, tak jak powiedział Joachim Löw, trener reprezentacji Niemiec, który wcale nie musi być człowiekiem, który straci pracę. Tam od początku była mowa o tym, że to jest kwestia systemu, to jest kwestia poprawy pewnych rzeczy właśnie w treningach, na poszczególnych szczeblach, na poszczególnych reprezentacjach, także tych młodzieżowych. Także Joachim Löw, jeżeli będzie chciał odejść, to pewnie odejdzie, a jeżeli będzie chciał zostać, to zostanie. Natomiast większy problem polegał właśnie na takiej Argentynie, czy Portugalii, czy nawet dużo mniejszym. Przepraszam, że ci przerwę, jeżeli chodzi o Argentynę, to jednak Argentyna odpadła z Francją naszpikowaną gwiazdami, więc tutaj o jakiejś specjalnej niespodziance nie można mówić. Tak, oczywiście, a poza tym Argentyna męczyła się od samego początku tego turnieju, a to ta porażka z Chorwacją 0-3, no to nie był przypadek przy pracy, tylko to była po prostu słaba forma całej drużyny Lionela Messiego na czele, ponieważ Lionel Messi, który, no często się mówiło, że tak naprawdę razem z Mascherano pełnią rolę trenerów, a Jorge Sampaoli jest tylko taką dodatkową marionetką, no to jednak nie byli w stanie ani oni, ani on, Sampaoli, doprowadzić tej drużyny do takiego poziomu, na jakim gra Francja. Po prostu Francja ma świeżą krew, Mbappé, który jest no nieprawdopodobny, który już jest porównywalny do Pelego, który w fazie grupowej pierwszy raz od 58 roku, kiedy właśnie Pelé strzelił 2 gole w fazie grupowej, powtarza ten wyczyn w wieku 19 lat. Do tego mają Antoana Griezmana, który też zaczął słabo ten turniej, ale rozkręca się z każdym meczem. Wczoraj strzelił z rzutu karnego. Także Francja ma ogromny potencjał i widać, że oni są chyba jednym z największych faworytów tego mundialu. Jedyny problem Francji, myślę, polega na tym, że znaleźli się po stronie drabinki, gdzie w półfinale, jeżeli oczywiście wszystko się potoczy dobrze, mogą trafić na Brazylię i myślę, że to jest ich największy problem, ponieważ Brazylię widziałem na żywo, widziałem przeciwko Serbom i naprawdę jest to drużyna, która gra fenomenalnie, która wcale nie grała na 100%, nie grała na pełnych obrotach, a ma ogromne jeszcze rezerwy i jest w stanie bardzo dużo dobrego zrobić. Zagra z Meksykiem. W ostatnim meczu z Meksykiem zremisowali 0-0 na Mistrzostwach Świata w 2014 roku. Także tutaj wiele może się jeszcze wydarzyć. A przypominając sobie, jak Meksyk zagrał z Niemcami, z jakim polotem i z jaką chęcią, z jakim sercem, no to myślę, że i Brazylia będzie miała problemy. A patrząc na drugą Adam, stronę... Wydaje mi się, że jednak z tych wielkich zespołów to w tej chwili ta Brazylia broni się. To, co powiedziałeś, widać, że mają ogromny potencjał. Wielu piłkarzy to są wybitni bardzo zawodnicy. Ja bym tutaj Brazylię w tej chwili po tych sensacjach stawiał za faworyta numer jeden. I mam dwa czarne konie, czyli dzisiejsza Chorwacja, która wydaje mi się zespołem dotychczas pokazała się znakomicie. I wyobraź sobie, że Anglia, która według mnie w tym trzecim meczu zagrała nie fair, ponieważ zdjęli podstawowych, najlepszych zawodników, ale jeżeli poradzą sobie z Kolumbią, a jest to możliwe, to ja Anglików postrzegam jako bardzo ciekawą, nieobliczalną, młodą drużynę. Ale Adam, w związku z tym, że mamy mało czasu, skupmy się na Chorwatach i na ich dzisiejszym meczu z Duńczykami. Tak, to będzie rywal reprezentacji Rosji w kolejnym meczu. Chorwaci zagrają z Duńczykami. Też myślę, że Chorwaci wyrastają na jednego z faworytów, a właściwie są nim od początku tego turnieju. No ale nie tylko dzisiaj wieczorem czekają nas fantastyczne mecze, ponieważ już jutro Brazylia zagra z Meksykiem, to o 16, o 20 Belgia z Japonią, we wtorek o 16 Szwecja ze Szwajcarią, a o 20 Kolumbia z Anglią i trochę jeszcze wrócę, Michał, do tego kunktatorstwa Anglików, no to